Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Питання прошлий час 1 Кем шарибт? Кольки ви випили? كم اشتغلت؟ Кольки ви працювали? كم كتبت؟ Кольки ви написали? كيف نمت؟ Як ви спали? كيف نجحت في الامتحان؟ Як ви здали екзамен? كيف وجدت الطريق؟ Як ви знайшли шлях? مع من تكلمت؟ З ким ви розмовляли? مع من تواعدت؟ З ким ви домовилися? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ З ким ви святкували день народинов? أين كنت؟ Де ви були? أين كنت تسكن؟ Де ви жили? أين كنت تشتغل؟ Де ви працювали? ماذا نصحت؟ Що ви пораїли? ماذا أكلت؟ Що ви з'їли? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Что вы доведались؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Як хутко ви їхали؟ كم مدة طيرانك؟ Як довго ви летіли؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Як високо ви скокнули? Ар-раджау ад-дихаб іля www.book2.de лімуталаати л-кутуб маа ад-друс ас-саутія.